Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się piątek, 12 grudnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zniesienie reliktu PRL-u, jak mówi się o obowiązku meldunkowym, to był jeden z priorytetów rządu Donalda Tuska. Dziś okazuje się, że lepiej tej sprawy nie ruszać. W Szwajcarii przerwano testowanie szczepionki, która ma chronić przed ebolą. Pacjenci skarżyli się na złe samopoczucie. Hiszpański parlament przyjął krytykowane przez Kościół i Unię Europejską prawo knebla. Chcemy być w awangardzie państw, które nie męczą swoich obywateli nadmiernymi biurokratycznymi rygorami i dlatego mamy ambitny zamiar do końca roku znieść w ogóle obowiązek meldunku. To są słowa Donalda Tuska z 2008 roku. 6 lat później specjalny zespół, który miał znieść obowiązek meldunkowy, uznał, że lepiej ten obowiązek zostawić. Dlaczego? O to pytamy Małgorzatę Woźniak z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zespół wskazał, że aby znieść obowiązek meldunkowy, należałoby zmienić około 100 ustaw i rozporządzeń. Wskazał również, że ten obowiązek jest niezbędny do organizacji wyborów, do planowania obwodów szkolnych w związku z rejonizacją, realizacji powszechnego obowiązku obrony. Wygląda więc na to, że politycy składając obietnice o żadnej z tych rzeczy nie wiedzieli. Ale jak dodaje Małgorzata Woźniak, to nie jest koniec sprawy meldunku. Prace zespołu zostały zakończone sprawozdaniem i to sprawozdanie zostało przekazane na Komitet Stały Rady Ministrów. W związku z powyższym dalej trwa procedura. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie Komitet Stały Rady Ministrów, jak dalej to będzie procedowane. A Komitet Stały Rady Ministrów nie podjął decyzji w sprawie pozostawienia obowiązku meldunkowego w obecnej formie. Zwrócił się wczoraj do zespołu o dalsze prace. Dodajmy, że 4 lata temu posłowie wprowadzili odpowiedni przepis w ustawie o ewidencji ludności. Zdecydowali, że od stycznia 2016 roku znosi się obowiązek meldunkowy. Nieoficjalnie wiadomo, że ten termin został potem przesunięty o 2 lata. Teraz jest pytanie, czy zmiany w ogóle wejdą w życie. Wciąż dużo jest przypadków okrutnego traktowania zwierząt przez ludzi. Często takie sytuacje zdarzają się na wsiach, twierdzi Bogumiła Tiece z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie. I często jedynym ratunkiem dla zwierzęcia jest odebranie go właścicielowi. Tak było ostatnio w jednej z zachodniopomorskich wsi. Był tak zaniedbany, właściciel go bił i kopał. Miał założony łańcuch bezpośrednio na szyję, który był tak ciasno założony, że wrósł mu w tą szyję. Także pies w stanie tragicznym trafił w nasze ręce, już teraz jest w domu tymczasowym. Właściciel psa usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem, a grozi mu za to do 2 lat więzienia. Są też jednak zmiany na lepsze. Coraz częściej reagujemy na smutny los zwierząt. Coraz więcej osób pomaga. Zdarzyło nam się ostatnio, że nawet w jednej ze wsi wsiadł młody człowiek z nami i pokazywał nam, gdzie w jego wsi kto źle traktuje zwierzęta. Często ludzie jako prezent pod choinkę kupują psa czy kota, ale warto to kilka razy przemyśleć, bo niestety często po świętach prezenty na czterech łapach wracają do schroniska. Teraz w serwisie Trójki informacje ze Szwajcarii. Tam przerwano eksperyment kliniczny z jedną ze szczepionek przeciw eboli. O powodach Rafał Motriuk. 4 z 59 badanych osób skarżyły się bowiem na ból stawów w dłoniach i stopach. Żaden ochotnik nie jest w niebezpieczeństwie, zapewniają autorzy badań ze Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie, ale trzeba się upewnić, że ból jest niegroźny i przejściowy. Testy mają zostać wznowione 5 stycznia. Jest to dopiero pierwszy etap próby klinicznej. Lekarze muszą udowodnić, że szczepionka jest bezpieczna. Dopiero potem będą sprawdzać jej skuteczność. Na ludziach w kilku krajach testowane są obecnie dwie szczepionki. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A na koniec Hiszpania. Tamtejszy parlament przyjął niepopularne prawo o bezpieczeństwie obywateli, zwane potocznie prawem Knebla. Opozycja, która jednogłośnie sprzeciwiała się tej ustawie, oskarżyła rząd o próbę uciszenia niezadowolonego społeczeństwa. Od miesięcy o niewprowadzanie tej ustawy apelowały do Partii Ludowej organizacje społeczne, Kościół i Unia Europejska. Jednak dokument został przyjęty, bo poparła go mająca większość parlamentarną Partia Ludowa. Prawo określa 45 wykroczeń, za które grozi kara od 100 euro do 600 tysięcy euro. Karane będzie m.in. uczestniczenie w nielegalnych manifestacjach i niezapowiedzianych protestach pod parlamentem, czy utrudnianie policji dokonywania eksmisji rodzin. Wbrew europejskiemu ustawodawstwu wolno będzie wydalać imigrantów bez umożliwienia im złożenia wniosku o azyl. To władza absolutna, której celem jest zahamowanie protestów. Obojętne co wymyślicie, nie wyjdziecie na swoje, ostrzegała Uxue Barkos, deputowana baskijskiej partii Nabai. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I została nam prognoza pogody. A najgorsza pogoda dzisiaj na wybrzeżu. Będzie tam bardzo mocno wiało, do 90 km na godzinę. Do tego opady deszczu ze śniegiem. Będzie także padało w regionach zachodnich. Bez mrozu, bo od plus 1 do plus 4 stopni to w ciągu dnia. Teraz w zachodniej połowie kraju deszcz, miejscami deszcze ze śniegiem. Na wschodzie może popadać śnieg. Na wschodzie i południu na termometrach tej nocy do minus 2 stopni. W pozostałych regionach powyżej 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam, zaczynamy. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to Bóg, jakiż sprawił to Bóg, nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak

Bardzo piękne, prawda? I nie głupie. WW, gdyby. Gdyby to, gdyby tamto, jeszcze coś innego. Tyle możliwości. No tutaj jedna się spełniła. I to bardzo dobrze. Właśnie ta. Taki kamień milowy. Takie wydarzenie, ważne wydarzenie. No, przepraszam za banały na drodze naszego życia. Pomyślałem, że to może dzisiaj byłby temat ważny. W ogóle jest ważny temat przecież. Ale rok się kończy, to zaczynamy się już zastanawiać, jak to było. To jest taki naturalny czas podsumowań, refleksji, właśnie takich pewnie. Ale gdybyśmy tak popatrzyli na swoje życie z perspektywy wyższej i zobaczyli te wydarzenia. Niektóre są takie oczywiste, jasne, że urodziliśmy się, najważniejsze wydarzenie, a potem, nie wiem, pierwsza klasa, pierwszy dzień w szkole, matura, pierwsze zarobione pieniądze, pierwszy pocałunek, no nie wiem, takie oczywistości, tak by się wydawało. Tak by się wydawało. Inne są takie z perspektywy społecznej ważne. Dużo takich wydarzeń przeżyliśmy. Każdy ma swoje przeżycie pokoleniowe jakieś. Jakieś ważne historie dla świata, a dla naszego kraju, dla naszego miasta. Inne są takie, że ich nie widzimy, dopiero potem się okazują, że to są ważne rzeczy. Albo czasami są też takie, które zmieniają swój sens. Ważne, ale nagle widzimy je z innej perspektywy. Tak też bywa. No to może o tym dzisiaj porozmawiamy? Co państwo na to? Ja teraz chcę państwu włączyć taką piosenkę, która jest moim kamieniem milowym w pewien sposób, bo kiedyś nawet wymyśliłem taką historię opisującą bohatera, który wróży sobie, w tej opowieści są wróżby, którzy bohaterowie sobie wróżą z piosenek. Z piosenek, które były na pierwszych miejscach list przebojów, no, na przykład wtedy, kiedy się urodzili. To jest taki horoskop, takie przesłanie na życie. To jest piosenka, która była na pierwszym miejscu listy przebojów Billboardu amerykańskiej. No nie było jeszcze tej naszej. Wtedy, kiedy się urodziłem. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Fantastyczne, nadal to uwielbiam. Słuchając tego tekstu, no, nie sądzę, żeby to była jakaś dobra wróżba na życie, ale piosenka jest absolutnie fenomenalna i wstrząsająca i znakomita. No to jest ten kamień milowy. Pierwszy, najważniejszy, czyli urodziłem się. No i potem wszystkie rzeczy dalsze są konsekwencją tego prostego faktu. Jakie są dalsze kamienie milowe, wydarzenia, ważne wydarzenia w naszym życiu? Ja puszczę państwu teraz długą piosenkę i bardzo piękną, i wspaniałą, i bardzo znaną, która też jest kamieniem milowym muzyki no, szeroko pojętej muzyki pop, jeśli tego słowa tutaj można użyć. To są Beatlesi. Ja wtedy poszedłem do szkoły. To był, no dawno temu było. Ta piosenka weszła na pierwsze miejsce listy Billboardu trochę później, to nie 1 września, ale wybrałem właśnie tę, dlatego że ona jest taka piękna. 28 września dokładnie, przez 9 tygodni była na tym pierwszym miejscu. I to są Beatlesi. I ja, jak byłem w szkole, w ten pierwszy dzień, to pamiętam bardzo dokładnie. Pamiętam, że siedziałem w ławce z Darkiem Śliwą. Może Darku słyszysz, no to cię pozdrawiam najserdeczniej. Właściwie można by opowiadać tutaj cuda i wianki i bardzo długo, ale ważne jest to wspomnienie, ten smak, ten ślad. Właśnie to, że było, to było coś takiego, co, no, co jest ważne. Klamka wtedy zapadła, coś się ważnego stało, coś się wydarzyło. To jest coś ważnego. Na razie tempo jest takie wolne. Będzie jeszcze wolniejsze, bo piosenka jest bardzo długa. Nie wiem, czy państwo się domyślają, którą piosenkę wybrałem Beatlesów. Jedną z tych najdłuższych, a może i naj. I dlatego, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tymi kamieniami milowymi, nad tymi wydarzeniami. Koniec roku się zbliża. To jest taki naturalny czas. No, ale też może w tym roku coś takiego się zdarzyło, w tym mijającym roku, coś takiego, co widać, że to było właśnie coś absolutnie ważnego, rozstrzygającego, decydującego. To ja zapraszam. Proszę pozbierać myśli, o ile jest to możliwe, przy piosence Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world up on your shoulders. For well you know that it's a fool. Thank you. Tyle radości, świat stoi otworem. 68 rok, 29 września 68. Hey Jude wchodzi na pierwsze miejsce Billboardu, amerykańskiej listy przebojów. Jest tam przez 9 tygodni. Ja poszedłem wtedy do szkoły. Już nie siedziałem z Darkiem Śliwą, bo to tylko pierwszego dnia siedzieliśmy razem. Potem jakoś nasze losy się inaczej potoczyły. No, ale opowiadam też państwu o tym, bo no, to jest i kamień milowy, ta piosenka, ewidentnie, muzyki, ale też to jest jeszcze coś ważnego. To znaczy, czasami te wydarzenia, te znaczące wydarzenia, że tak powiem, by ciągle nie powtarzać tego określenia wyświechtanego kamień milowy, są takie, że to nie jest nic takiego rytualnego, jak pierwszy dzień w szkole. To nie jest też nic takiego ogólnoludzkiego albo ogólnopolskiego, jak na przykład, no nie wiem, 13 grudnia 81, albo wybory w 89, jak patrzymy na polską perspektywę, ale to może być coś takiego, co jest, no tak się zdarzyło i potem już właśnie klamka zapadła, i, albo inaczej, droga się otworzyła, bo klamka zapadła to jest zamknięcie, droga się otwiera, to jest właśnie to o co chodzi, otwarcie. Piotr Metz, szósty Beatles, no, słyszeliśmy tę czwórkę plus George'a Martina V, który tam z tyłu czuwa. Słyszałem jego fantastyczne wystąpienie, byśmy zaproszeni razem na taką konferencję w Gdańsku na temat rozwoju. I Piotrek opowiadał o tym, jak to się stało, że tak taki boys band, jak na początku Beatlesi, w ciągu trzech lat, stali się genialną, poszukującą, wspaniałą grupą. Tak jakby od Backstreet Boys przejść do Radiohead. Jakby coś takiego. Tak? I to jedna grupa w ciągu 3-4 lat. No i opowiadał o tym w sposób pasjonujący, bo to jest znakomity dziennikarz i świetny mówca. Ale potem powiedział też coś takiego, co zapamiętałem. On opowiedział o tym, jak pewien 8-letni chłopiec bodajże został przez wujka bodajże zaciągnięty na seans filmowy do kina. On nie bardzo miał ochotę na to iść, bo w ogóle mu się to z niczym nie kojarzyło, to coś. Ale wujek był muzykiem, no i koniecznie chciał ten film zobaczyć, a też z jakiegoś powodu tego chłopca też zaznajomić się z tym nowym dla niego światem. I to był film Beatlesów, i to był film Hard Day's Night. I tym chłopcem był właśnie Piotr, i wyszedł z tego filmu rozgorączkowany. Wujek się przestraszył. Mówi, to jest, chyba jesteś chory, masz gorączkę. I rzeczywiście miał. No i ta gorączka się do tej pory jakoś nie skończyła i trwa. To jest nagle ktoś odkrywa ścieżkę. Ktoś otwiera drzwi. Coś mu się nowego pojawia. Jakieś, no coś, co trwało się przez całe życie. I coś, co może pięknie brzmieć, co może dawać radość, no co właśnie otwiera świat jakoś. I to jest to wydarzenie. To jest to wydarzenie, kiedy ten chłopak nie chciał iść do kina, ale jednak poszedł i wrócił z pałającym czołem i rozgorączkowany. I to właśnie tak jest dalej. To jest jeszcze inne wydarzenie, właśnie takie moje, prywatne, akurat no Piotrka w tym wypadku, prywatne, nie historyczne, chociaż historyczne, nie ogólnoświatowe, chociaż no o takiej randze jakby to było wydarzenie ogólnoświatowe. O czymś takim myślę. To może będzie ciekawsze, no bo to, że jesteśmy pierwszy dzień w szkole, albo że nie wiem, zarabiamy pierwsze pieniądze, no to właśnie to jest normalne. A tutaj nagle coś takiego się pojawia. No może o tym państwo powiedzą. No to ja zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz po tej dłuższej opowieści, no jeszcze trochę krótsza jedna, bo to jest takie wydarzenie, no ważne, na pewno w życiu Polaków, Polski, też z naszych perspektyw indywidualnych ważne. No, wybrałem akurat takie, to były te wybory z 89 roku i wtedy już mieliśmy naszą listę i wtedy na liście Marka ta piosenka była na pierwszym miejscu. To jest akurat notowanie z 3 czerwca 1989 roku. A perspektywa prywatna zupełnie, to akurat nie jest moja tak bardzo, no to też, no bo to ważne wydarzenie, ale jeszcze ważniejsze, jak ktoś się rodzi. No, Wioletta Myszkowska, z którą współpracujemy, która jest wydawcą tego programu, się właśnie wtedy urodziła. No to z tych dwóch powodów grupa Cure. Dostałem taki list od pana Adama i tak przekrzywiam głowę, dlatego może ten głos trochę inaczej dochodzi. I właściwie ten list jest króciutki. Jest taki, to ja, to chyba ważne. Niewątpliwie. Nie chyba, tylko ważne. I ten list jest króciutki, a do tego jest zdjęcie, które jest takie, że mi się tak wyświetla poziomo. Na tym zdjęciu jest pan Adam. To ja pana serdecznie pozdrawiam. I właściwie krótki komunikat i zasadniczy, to ja. I nie to chyba ważne, tylko naprawdę ważne. I właśnie chodzi o te ważne wydarzenia. O te ważne wydarzenia. Może coś takiego, pewnie zdarzyło się w tym roku mijającym. Już może zaczynamy o tym myśleć z perspektywy przeszłości, z perspektywy takiej, że no rok mija, kończy się, zaczynamy sobie trochę może porządkować już sprawy. No to co ważnego się stało? Mam teraz taką propozycję, żebyśmy posłuchali takiego utworu no programowego dzisiaj, powiedziałbym, bo mówimy o Kamieniach Milowych. Jest taka fantastyczna płyta i tam jest fantastyczny utwór o właśnie takim tytule Milestones. No, gra słowo, no bo chodzi o Milesa Davisa. To jest 4 lutego 1958 roku i właśnie ten utwór fenomenalny, przepięknie zagrany. Tam jest i Miles, jest Cannonball Adderley, jest Coltrane i dalsza, no i dalej jeszcze wymieniam Red Garland, Paul Chambers i Philly Joe Jones. Kamienie Milowe. No to proszę pozbierać myśli. Co to takiego się ważnego stało? Milestones, Kamienie Milowe. Thank you. Tyle radości i taka radość bycia razem ze sobą, grania ze sobą, bycia ze sobą, coś cudownego. Chociaż ten utwór nosi tytuł Milestones, czyli kamienie milowe, to te kamienie tutaj podskakują, prawda? Nie leżą ciężko, tylko właśnie są żywe, prawda? Ta obecność jest żywa, zupełnie niesamowite. No dobrze, pani Bogumiła, dobry wieczór, witam. Halo, halo. Czy państwo widzą teraz, jak wzruszam ramionami w zadziwieniu? No właśnie tak to wygląda. Ale dobrze, to powiem państwu taką historię. Bo czasami to jest tak, że my tu jesteśmy razem, chociaż państwo są gdzieś w różnych miejscach, o których nie mam pojęcia nawet. Ja jestem tutaj w miejscu, o którym mają państwo pojęcie, w studiu na Myśliwieckiej, ale tak i tak jesteśmy razem. I to jest fantastycznie porozmawiać ze sobą. Jak państwo mają ochotę, to cudownie. Ale jeszcze fantastycznie jest pobyć ze sobą. Więc jak państwo nie chcą dzwonić, albo nie mają pomysłu, albo chcą dla siebie zachować te wspomnienia o kamieniach milowych i o wydarzeniach, to proszę bardzo. To zupełnie o to, zupełnie nie o to chodzi, żeby... bardziej chodzi o to, żeby ze sobą być, niż... A! Jednak. Dobry wieczór. Witam serdecznie, pani Bogumiło. Dobry wieczór. Ja co, takie kazanie zaczynam wygłaszać, a pani jest jednak. Cudnie. To bardzo się cieszę. Słucham, pan jest ja muzykę słyszałam. Tośmy się zasłuchali obydwoje w muzykę. No to słucham. Co takiego? Kamień milowy. Po prostu jak usłyszałam The Cure, przypomniało mi się, że ja właśnie w 89 roku po pierwszej klasie liceum pojechałam na jakieś 4-5 tygodni do Holandii i ja wchodzę z takiej małej wioski, z wielodzietnej rodziny. Pojechałam do mojej chrzestnej. Tam też właśnie akurat sobie kupiłam pierwszą moją płytę winylową, właśnie Disintegration, The Cure. Dokładnie ciepłą, świeżą z Holandii, pamiętam ile kosztowała, ale też to był dla mnie może taki krok milowy, że kiedy byłam w Holandii, wydawało mi się wszystko takie zwykłe, tak? Że to musi być, że to jest normalne, aczkolwiek jak gdyby po powrocie zobaczyłam tę różnicę, że tam były kolory na ulicach, że było... Znaczy były kolory, były, nie wiem, był wybór, tak? Różnych rzeczy. Pamiętam też, że ja byłam zdziwiona. Wujek się mnie pytał, czy jakie lubię owoce, się pytali mnie, jakie lubię owoce i wiem, że były, pamiętam, że były banany. Powiedziałam, nie, ja bananów nie lubię, tak? Bo pamiętam z tego, co w domu czasami bywały banany i one były takie niedobre, zielone. Nikomu nie przyszło, były trzymane w lodówce, nikomu nie przyszło do głowy, że te banany mają być, nie wiem, trzymane na zewnątrz, że mają żółkę i wtedy one są smaczne, tak? Obiad powitalny, kiedy przyjechałam tam, cała duża rodzina się brała i patrzyli na mnie i lepiej, no, sam pomarańcze. No to zaczęłam ją obierać i tak dzielić na cząstki i tak moja chrzestna się domyślała z Polką, patrzy i mówi do mnie, słuchaj, to jest cała dla ciebie. Mm-hmm. To był taki szok, mówię, do tej pory to pamiętam, tak? I no, ale mówię, ten właśnie też zobaczyłam tę różnicę właśnie to, co jest na zachodzie. Zawsze się dziwiłam, co ludzie mówią o tym zachodzie, o co chodzi w tym zachodzie i kiedy wróciłam do Polski, to nagle zobaczyłam dziury w ulicach, wypłowiałe kolory, jakieś takie, no takie wszystko dla mnie się wydawało takie inne szare i wtedy no zobaczyłam właśnie to, co to by taki ten krok dla mnie, miałaby ta taka, nie wiem, różnica, no i też z drugiej strony też tam zarobiłam moje pierwsze dewizy, bo tydzień pracowałam u ogrodnika. Aha. I w ciągu tygodnia, mając najniższą stawkę, zarobiłam 3-miesięczną pensję mojego ojca. Tak. Ja też to pamiętam. Było jeszcze te lata. Tak, to był dla mnie po prostu szok. No dobrze. I teraz co z tego wynika teraz dla pani? Nie wiem, właściwie co z tego wynika. Teraz właściwie nie widzę jakoś tej różnicy między nami, a nie wiem, czy trzeba zachodem, ale mówię, dla 15-letniej tak. dziewczyny było to takie, nie wiem, zderzenie się, nie wiem, dwóch światów. Nie wiem, jak wróciłam do Polski, to usłyszałam właśnie takie wybrzmiany tutaj wielkie i usłyszałam. A myśleliśmy, że tam zostaniesz, nie? A ja tak pani wróciła? Wróciłam. Nawet w ogóle nie myślałam, że może tam zostać. Zresztą wiem, miałam tylko 15 lat, nie? Ale tak trudno było mi się tak, nie wiem, zebrać w tym powrocie. Aha. Troszkę. Aha. No dobrze, pani Pogumiło, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że pani zadzwoniła, że mogliśmy porozmawiać, pobyć ze sobą. To ja, bo ja myślę, mam takie skojarzenia a propos tych kamieni tak? milowych. Mam takie, że i one są dość dziwne być może, bo to jest, no te kamienie milowe to jest coś takiego, co wyznacza jakieś odległości, drogę i tak dalej. To jest coś ciężkiego, co przygważa, co przygniata. Ale ja myślę o tym na dwa sposoby. Jeden sposób to jest właśnie taki, jak ci panowie grali pięknie razem. Takie żywe kamienie. I to ludzie są. To są spotkania z ludźmi. I napisała do mnie pani Zuzanna do nas, no dobrze, to do nas, bo przeczytam fragment tego listu, i napisała w tym liście tak, i to właściwie jest przekaz tego, o co chodzi. Zgadzam się, że fajni i ogrzewający od środka ludzie powinni trzymać ze sobą. Problemy, kłopoty, troski, zmartwienia, wszelkiej maści, codzienne trudności przychodzą same, natomiast radości i przyjemności musimy do życia zaprosić. Dla mnie to jest uderzające i to jest prawdziwe. A druga rzecz, takie skojarzenie, które mam z tymi kamieniami, jest takie, że jak mamy te kamienie, mamy drogę, kamienie leżą i wyznaczają ten rytm, ten nasz pochód przez życie, to dobrze by było od czasu do czasu usiąść na takim. One mogą być po to, że można na nich usiąść, odpocząć i sobie popatrzeć wokół i zobaczyć, no dobrze, no jak to wygląda? Jak to wygląda to moje życie? Czym ono jest? Co przeszedłem? Dokąd jeszcze może pójdę? Czego dokonałem, co się zdarzyło, może są jakieś boczne ścieżki, jakieś labirynty, jakieś zakamarki, pobłądziłem trochę być może, ale widzę z dystansu, że to właśnie jestem już tutaj. No, czemuś ta wiedza służy? Czasami trudno o tym mówić, no, pierwszy dzień w szkole, no i właśnie co? No, pamiętam, z kim usiadłem, dokładnie ten dzień pamiętam dosyć. To, o czym pani powiedziała, ta Holandia, pomarańcze, no te kolory, to jest niesamowite, że to jest ta różnica. No dobrze, no i co? I co to dla nas oznacza? To oznacza to, że jesteśmy, no, możemy przysiąść na tym milowym kamieniu i sobie popatrzeć wokół. No i co dalej? Co z tego wynika? No to zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Może teraz będzie Vana Morrisona, posłuchajmy. To jest dla mnie bardzo ważny artysta. Jak miałem wielkie jakieś takie wahania, rozterki życiowe, trudności, depresje i różne takie inne cuda, no to on mi bardzo, bardzo, bardzo pomógł. Van Morrison. Sometimes I don't know why, and time seems to go by so fast in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me share my load. Help me share my load. On the dark and low the street to the bright side. Ta droga, o której mówimy, jest ta rozświetlona, to jest ta jasna strona drogi. Chociaż oczywiście jest też ta druga, ale jakoś tak może ładniej mówić o tej jasnej. To teraz róbmy tak. Ja wybrałem bardzo stare utwory i nagrania, jak Państwo słyszą, ale będzie jeszcze starszy, będzie zupełnie już bardzo stary. To będzie taki utwór, ale powiem. Z 1930 roku pochodzi to nagranie. I to jest mazurek Chopina, grany przecudownie przez Ignacego Friedmana, wielkiego polskiego pianistę. No, był jednym z największych pianistów w XX wieku, a Chopina grał już zupełnie nieziemsko. I dlatego wybrałem ten utwór, bo jest właśnie taki, ale też dlatego, że został nagrany w 1930 roku. W 1930 roku urodził się mój tatuś. No i jest to starszy pan, jak państwo słyszą, i no, teraz bardzo choruje. I ja, wprawdzie to nie jest mój kamień milowy, no bo tatuś się wtedy urodził, nie ja, ale gdyby nie on, to by nie było przecież, prawda? No i jakoś myślę o nim z wielką, ogromną wdzięcznością i życzę, no i tak bardzo bym chciał, żeby on wyzdrowiał. No to posłuchajmy.